أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد تجد اللفظة فلندريمة ينبتن بر الله سبحانه وتعالى Zotin tonë falenderojmë për këtë falje dhe udhëzim kërkojmë. Salavat dhe selamet për shëndetit më të mira me pejgamberin e fundit Muhammed Mustafa alayhi salatu vesselam, me shokët e tij besnik, me familjen e tij të ndershme dhe çdo musliman i cili ndjek rrugën e tyre më të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëzë, do të vazhdojmë në ciklin që ne kemi filluar mbi shpjegimin e fjalëve të Zotit subhanahu wa taala. Jemi në surën Al-Baqara, tek ajetët e Zotit Gjellë Gjellaluhu, ku Zotit jonë të bare kjo vëtala kalon nga agjërimi tek një farz tjetër i musliman, dhe është haqji. Andaj Allahu të bare kjo vëtala e përfundoj pra vargun e agjërimit me të pysin ty për hanën. Pse fillon e vogël, pastaj zmadhot, pastaj prap zvoglot, e kështë më radhë, qëfar tha Allahu të bare kjo vëtala, thuaj, këndryshim është për shkak qëfarë? Për shkak adhurimeve dhe haxhit. Dhe haxhi këtu u theksua wal hajj, dhe haxhi. Mirpo dietar kanë thënë në këtë kontekst ne e shohim se Allahu te bareke ve teala në mes haxhit dhe përmendjes së detajeve të haxhit ndërhyjnë me 6 ajete të tjera që s'kan të bëjnë me haxhin, por kanë të bëjnë me luftën, të cilat e përmendëm në ligjëratën e kaluar. Dhe këto do ta përmendni se cila është urtësia. Pra Allahu xhelala zakonisht kur e përmend një farz dhe fillon e shpjegon sa është, çish duhet, kurbanat e kështu me radhë. Këtu e ka përmend haxhin, kul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj, thuaj hana lëviz në këtë formë për shkak se është për vaktet e njerëzve. Çka janë për vaktet e njerëzve? Adhurimet. Adhurimet e kështu me radhë. Pastaj tha haxhin. Mirpo nuk e përmendi se çka është haxhi kështu me radhë, ndërsa tek arabët haxhi ka qenë çështja më e madhe. Haxhi ka qenë çështja më e madhe. Pra haxhin edhe vaktin e haxhit e kanë respektu edhe musliman edhe jo musliman. Jo, arabët para se mu bo musliman e kanë respektu haxhin. Ka thonë kjo feja Ibrahim. Ma dje kanë bazë disa dispozitat vështira, më të vështira se sa në islam. Pra ihrami, respektimin e disa prej çështjeve që sa të kanë qenë jashtë logjikës, sikur mos veshja e teshave me gjuna, e kështu me radhë, i kemi përmend në vendin e vet. Allahu gjela ndërhin me 6 ajetet të luftës, pra ajetin 190 deri të ajetin 195, kështë të përcil me mushaf, e shef se nuk janë ajetet haqjit. Pasaj prap filon haqjit dhe tregon Allahu detale të haqjit, kësa i thujnë ifadha, ma dje do të vjenë një ajet ku përmendet ifadha, e fillu, ifadha do më thonë me uzbaz diqka, a pra me umbush me të lëshuar, e kështu mëra. Pra kjo ndërhyrje ka një hikmet. Cili ka qenë hikmet i vlezër? Pejgamberi jonë sallallahu alaihi wasallam ka po një andër se do të banë umra në vitin e 6 të hijrit pas luftës së Ahzabit, në muajin Dhilqa'da. Dhilqa'da. Tani vlezër duhet të tikthehemi një grumbullit më të çështjeve që të hym në, domthonë në ajete. Sot do të mundohemi prej të ajetit 191, kush ka mushaf apo telefon, deri të ajeti 166, 196 me i marë këto ajete. Pra, i përfundojmë ajetet 190 dhe 195 janë si ndërhyrje mes haxhit dhe ajeteve të haxhit. Pastaj e morëm një ajet të haxhit, pastaj do të vazhdojmë me dispozitat e tjera të haxhit. Po para kësaj na duhen disa premisa, nga se do e mos lidhet njëra me tjetërën. Pejgamberi alayhi salatu wassalam kur ka ardhur në gadishën arabik si pejgamber, i ka gjetë një grumbull të madh të traditave. Tradita do më thonë është ligjë me të cilin jetoj njerëzit. Gjëja ma e fështirë me ndrujt e njerëzit cilë është tradita. Badje dhe muslimanëve, nësi ju ka me një tradit mas janë bo musliman, është fështirë me ja ndruhe. Njëri e ndronë vetën se ndronë traditin, lufton dhe risat vrijetet dhe se ndronë traditin. Andaj ka qenë njohur në mesin e imamove të mdojtë të sunetit se shejtani i ka la dur pi muslimanëve, përveç në bidat. Që dhëmë përveç në bidat? Vërshemur, shejtani ka orë një hadith se ka po be ka thonë nuk i la njerëzit deri sa ti fusti, dëmonë, ti fundosin gjunahe. E Allahu Gjellewala ka këthi, ka thonë meni istikfarja fali ketë. Që njani gjytë në gjunahe, gjytë shejtanin gjunahe, Allahu Gjellewala ka thonë për me mlefos shejtanin, apo se së një arrin qëllimit, ja inspiron robit dhe të thuj e stakfirullah kitë ta fala. Kjo e tranon ata. A i këta e di, qka ban? Qysht, dëmonë, a më nështë njani 50 vjetë ban gjuna, e planifikon shejtani, e kurdis. Edhe në funa i thot, e stakfirullah i ladhi, mi kërkoj fali e Zotit Gjellë Gjellalu. Faktikisht ketë muni shejtani dhe që në huq, por shejtani nuk dërzohet. Kanë thonë djetarët e muslimane, kanë thonë, a i vesh një rrugë ka. Cila është ajo? Mësme shti me boj istikfar. Mësme shti me boj istikfar. E kur njeri nuk ban istikfar, dhe zër? Kur nuk e shetë që ka të bokabim. Shemë, kur njeri piraki, thotë subhanallah, Zotin falët. Apo, ose dhe një gjuna. Me qëfaj e pre munët, me shti shejtani njerin, me bodi qka dhe mësme boj istikfar, ka thonë djetartë ajo që ka ne e quen bida. Bida do me thonë, vepër, do këtë e mirë, se në ta po dhërohet Zotit dhe pibindet Zotit, Allah nuk e ka leju ata. Por shemë, eshe njanin sufi i dërvish, gjeditën, subhanallah, subhanallah, Allah, Allah, e kësë më ratë. Edhe ti dhu, ka me dënu Allah i për këtë punë. Banis t'i këfarë për kësaj, mës, pse, që dhe taj? Dhe qish, ka me dënu Allah i se më të thonë, subhanallah? Jo, jo, s'ka me dënu Allah i pëse të thonë, subhanallah. Po pëse i të thonë qatë formë që se ka legjeruhe, dhe se ka bërë liqë me Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Mirë po, pse këto nuk pendohen dhe zër? Se thot, e ki po disa njerë përshimë i thu, kjo tre herë mu lexu kulvallaj para se minis namaz, ja bidat. Thot, subhanallah, kulvallaj mërë. Kulvallaj më po, ama jo ti që shpo do, që shdo? Allahu gjele gjelelu. E ta një shkanë do dhe zër, iblisi këtë vësh këtë dere këtë sigurët. Se kur ta fute njerë në bidat, ja zbukuron, thot, jam dhe po për Allah. Arabët dhe zërë ju këshin met një grumbull për këtë në sejnëve. Ju këshin met një grumbull për këtë në sejnëve. Apo edhe i quanin fejt Ibrahimit a.s. Edhe tani kur ka armë, me sëmi ka thonë, kë nuk o fejt Ibrahimit a.s. Të ka thonë, a i normal. Si kë i mundësimi në nëzirë, për i diçka e që a e kë, për nga marë u kone. Sikur që plot për njëzve, në besi kështu. Andat dhe zërë, gjeja më rëzikshme fejt, cilë a, bidati. Bidati në fejt. Pse? Andaj, Ibn Qayyim el-Jauziyja thotë nuk tutna pi gjunaheve. Edhe djetarët me ardhët thonë nuk kam frikë pi gjunaheve në kuptimin se Zoti më fal ato. Dërsa unë kam vetdije se më fal. Po njani për shembull ushit mbi dat, kujton që do bëj mirë. Ti thua Allah, kërko falje pi Zotit, thotë, "Qysh më kërkoj pi të mirë sa?" Ç'është i dogët aty? Andaj, djetarët e sunetit kanë thënë iqtisadun fi sunne, me punu pak në sunnet. Është më hajër se sa mu dërmu mu raskapit në bidat. Pse? Sa ma shumë që ti punon në bidat, largohesh pi Allahit, tu menu që i tu afruhe. E lusë pi Allahun që Allahut në jebë sukses me qenë në atë që ka qenë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Të një vëzër në duhen disa prej premisave që ti kuptojmë këto ajete. E para, e përmendëm dhe citate, të është më sti përserisim prap, se në islam lufta nuk është qëllim, po është mjetë. Po do njëherë me mjetë ruhet qëllimi. Pra në islam nuk është luftoni se luftoni. Jo luftoni kur të ketë nevojë me luftu, por ndryshe s'ka nevojë me luftu. Madje pejgamberi Alislam e ka theksuar më shumë, mos e lipni luftën, e nëse ju vjen atëra duhet më ballafaqu. Kjo çka argumenton se lufta në Islam nuk është qëllim. Cili është qëllimi? Allahu gjithë në Kur'an çfarë thot? Kur musliman të fitojnë e falin namazin. Kur musliman të fitojnë e falin namazin. Domthonjë që e bën luftën ta shfitojë. Sa shkimi votash? Ata shkena me kënuën, jo, ki mu falë. E falë me qëka i bika? Qëllim. Andaj ata në qilë që këzbojnë luft heq me lachët, se s'ka kush me jau tërbulue, qëka bojnë atje? Falën. Qëllimi kryesori në këtë dunjave zëse njeri u ka ardhë, është mu falë. Dësa ti isha njerëzit dhe me shka mirën. Qyri njerëzit me shka mirën? Gjithë shka që ka s'ka të bojnë me namazin. E Allah u gjerën namazin e ka rritë nivelli më të nalë në Kur'an. Andë ka thonë alayhi salatu wassalam, s'ka fe pa namaz. Kush e lë namazin, me çka i musliman? A njëri thotë, "E, ka thonë se la ilaha illallah, aziz Allah, sa herë ti rezoni thamunë. Lekët mohabet, me çka je musliman? Sejdë Ivan Allahu xhel xhelalu apo jo? Me çka ti e dëshmon se dikan e ki zotni? Apo kur si fol, kur si shkon, kur si përgjigjesh, kur si bindesh, me çka e ki? Njëri më thon këshire, "Vllah, ti kam vllah më të mirin. Ti dushum, ti sheft kam, ti zotnit kam." kur nuk e respekton. Jo, se ki kur gjo. Andaj, gjëja ma e madhe në Kur'an cila është, mu falë namazi. E pse është ligjëru lufta për me rujt, për me rujt i badetin Allahun të bareke vëtara. Kjo është e para. E dyta dhe zër, tani, ne në mësue se muajt i dina me këto muajt djelor, jetë hanor. Në Kur'an dhe zër, adhurimet, veprat, historit, me qka lidhen? Lidhen me muajt honor. Por shumë dhe thejna, viti pari hijgjit, viti i dyti hijgjit, viti treti hijgjit. Apo, këto janë, me qka janë, në këtë muaj. Por shumë, për nga mësëm ka pa andërt, se ka me pa umra. Në vitin e 6 të hijgjit, në muajnë Dhulqi'de, ka shku për umra. Edhe është bërë mërdheqe Hudejbjes. Dhulqi'de, kur i bje? Dhulqi'de. Dhulqi'de është muaj i shenjt, bro. I shenjt është haram. Haram ka shumë grumull në gjithatë sëtë, nuk lejonë ata. Tani neve në duhet një foto, bashkadish me pas një foto, cilat janë muajt në islam, edhe cilat janë muajt haram, nga se ajetet kushat i bërcilën me mushaf, do të shohëmi se përmeret e shëhrul haram, u bi shëhril haram, muaj haram me muajn haram. Qa të folë? Do të shohëmi. Muajt në islam dhe zë cilat janë? Për nga meri alej salatu sa madin që ka zinë iman Bukhari dhe iman Muslimi, ka thënë alej salatu selam, e senetu ith në ashra shëhra. Ka thënë, viti është 12 muaj. Dhe një filozofët po asedina në këta. Për nga meri se selën dhe zërnjari thekson gjërat, që me bo me dalë dhe një filozofët me thënë adishka, na këna me endru, këna me bo 13, për nga samë, na e këthënë aje këta këta, aje ka thënë 12. Apo? Qikush të do dhim të fjallë Allahu të bare kjo e të tilke ashratun kamile. Këto janë 10 të plota. Se janë 10 të plota? Vërtetim. Domthon, i te këtë dikujt me ndryshu? Jo, 10. Apo, për nga samë thotë, këto janë 12 muaj të vitit. E pse i thekson? Ndoshta, si kur kinezët, kanë tjera logaria to, për nga samë jo thotë, në islam janë 12. Pas e ka thonë, minha arbaatun hurum. Pri këtyre 12-ve, 4 janë, ha, hurum. Qëka janë hurum? Haram. Po haram, lezër, është termi gjanë në Kur'an, vjen për haram shka e dina na, edhe vjen për i shenjt, vjen një paprekshën, zguzon me bodi shka ati. Onë është, dhe mon, disiplin shumë ma eshtuar se sa kure kije, dhe mon, muin e thjesht. 12 muaj, sile gjanë, lezër? 12 muaj në islam. Njës, dhe mon, edhe pse muaj të hënor, lëvizin apo, nuk janë për shemull, janë arë shkurt marsh, këto janë të hanës, dhe mon, në viki, krej. Dësa të hanës me dilin herë për budhën, herë së për budhën. Apo Ramazani për shemë që gjithë të monë ka 10 dit vjen prapa. Muaj barë el Muharram. Muaj i barë el Muharram. Madje është Muharram së është haram. Apo muaj barë el Muharram. I dyti Safar. I treti Rabiul Ewel. Rabiul Thani. Këtu janë emra. Apo pastaj Gjumad 1, Gjumad 2. Pastaj Recep që kaloj, ta shemi në Shaban, dhe ka një grumë më të madhë hadithet për nga samë për vlerën e Shaban, se në njëna sot, 2 Shaban. Pastaj, i nanti, Ramazan. Pastaj, ahini, Bajrami Ashini, cilë ajo, 6 Shewali. Pastaj, i nimdhejti, Dhulqi'de edhe Dhulhijje. Muaj i fundit, cilëja, Haji. Shehade, la ilaha illallah, namazi, zeqati, agjerimi, Haji. Tani, për nga mësëm që dhëtë, 4 janë haram, 3 në gjitë, 1 i danë. Kështu i ka caktu Zotë, kështu i ka caktu Allahu Gjellivala. Dhe kjo vëzër, nëse dikush të për pësë që ka po 4 me renë, se aje ka kriju edhe aje caktonë. Ka thonë sallallahu aleyhi sallam, 3 muj, 4 muj janë haram, 3 janë gjitë, mutewaliat, Dhulqi'de, Dhulhijje, el Muharram. Dimuj të fundit, edhe Muharram i pari, 3 në gjitë janë haram. Haram në kuptimin të shenjta. Pastaj tjetër cilja Recep. Me radh i shtati cili kaloj tani, domthon muaj i fundit që e përcjellëm. Këto katër muaj vëzat arabt i kanë njohur për shenjta. Domthon Muhamedi selam ka ardhur dhe ja ka vërtetuar se janë shenjta. Po ato e kanë ditë, e kanë ditë. Kur i kanë ditë, çështoj i kanë ditë. E tani çka ndodh vëzat? Tani ti kthehemi neve historisë. Në vitin e 6 të Hijrit pas luftës së Ahzabit, pejgamberi sa më shënjë ëndër thotë kam e bë umra. Dhe u ka thënë sahabët thotë kemë bë umra. Ato i kështë e marë mali, por qabën e Zotit Gjelizel, nga se ishte gjëja më e madhe të sahabët, qabja. Ska pas sen më të madhe zër, sa qabja. Edhe sot, apo, ka kibla, drejtomi, është sini më i madhe. Ta një shfarë ndodhë, shkojnë qabë, dikun një minivend, e cila është periferia e qabës, e quëtë Hudejbje. Kusha konë, me ke e diko është ajo, quënë Hudejbje, dikun 25-6 kilometra, periferi prej Mekës. Dalin disa prej paganëve dhe thonë, s'ju lënë me hi. Nuk ju lënë me hi. Kjo ka qenë, lezër, provokimi i parë, ndër provokusit më të mëj për sahabët. Sa ato janë veshë me i hram. Kur veshët njëri me i hram, qëfar i thotë botës? Së përdu më rokunë. A më në kam hasmi, po, nuk përdu të ashtë. Burnia e bjeqi, unë jam i hram. I hram që ka të më thonë? Dy bezat bardhë, kur gjonë s'kam. Së është regull të ashti, apo kjo nuk o ferë loj, apo në luft. Atër që adhën ato, thotë s'ka me bo umra. Ato thotë, na asë kënarë më ngutës, asë kënarë me bu luftu. Ta bajmë umrën, këthejmë, s'ka. Që ashtu neve në u thotë tej, s'ka. Atëherë, Muhammed Risem ngushtohet se ju ka thonë që ka me bo umrën. Mirë për nuk le ka caktu vitin, asë i sem. Mujë të cilin kanë qenë, ka qenë Dhulqeede. Qa Dhulqeede? Mujë haram. Qa dhe dhënë mujë haram? Mujë haram, kujtu dosh me shkuve, në qabe. Mujë në gjitë qenjtë. E ta është mujë në qenjtë, qka du të me bo? Asë du të më rokë, asë du të mishti fjallët. Apo kur shkojnë, për shemë në haqitë, kur shkojnë, ja u mojnë një dërsë, para se me shku. Kujdes, tu nuk lejotë. Apo ti mu po si të shpija, apo ta prish dikush edhe këtë hotelin në kam, ja ka dalë, zem Savar, apo La rafetha wa la fusuka fil haqj. Ska mu shah, ska mu shti në haqj, zun haqj, shpija Allahu gjelle, gjelle, gjelle. A tëre musliman, që shmija, apo? Një hram, ju ka thonë për mësëm këna pa umre, edhe mu jo i shenjt. Provokimi të ardhë, mu vetë shkon, dëmonë, si kur ti lidhë dikush durt, edhe që tash provokon, që tjepë kur gjopi drejtave, qka banë? Fillon nervoza me të madhe të sahabët e pingamberit alayhi salatu wa salam. Atër që ka ndohë dhe zër? Atër e ndohë kjo që ka përnë me në fillim. Fillon për nga mësam gradualisht mi thi disa. Qka me thi? Mi thi disa prej ligjeve. Tradit. Tradit. Cile o ka qenë tradita? Ato që ka ndohë shme dhe zër? Ka ndohë shme sfizu muajnë haram, mi provoku sahabët, edhe mi thonë, a, jo për shkel një muajnë e shejta. Apo? Që me thonë? Muin haram, Dhulqeede. Në mas t'i vjen haqji. Tani, ato kam provoku, s'ka me hin. Këj thot, e drejta ema është me hin qabe. Shtoja kësa dhe zërë, Muhammed e sëselle. Me katër njerëzit matë mdoj. Edhe me plot pisa abë dhe tjerë. Me Keli, Ebu Bekri, Omeri, Uthmani, Aliju. Në shpit vetë mërë jam të hin. Unë, le që du me më umra, po mirë, se qabe e kujnave. Unë e jam aty. Shpia ema, s'ka me hin. E tani qka kjo provokim, që kur dikush kur provokon, apo? Që ti t'jam shajsh dhe mësën dhe thotë, kështirja si jelim. Apo? Kështu e ban ato. Dëshin mi provoku sa abot, mi thonë, e shkelni ju vijen ajo. E Allahu Gjelle Gjellalu zbriti ajete. Maja me dhe zë këtë skin, për t'i kuptu ajetet, tani qka vin. Për t'i kuptu ajetet, tani qka vin. Qele mushafin, apo telefoni ku që ka, që t'i kuptojnë a këto ajetet me lejnë Allahu të bareke, وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين تاني كيف سكينا تاني يكب تاني الله جل جلال يكاظون زيد صحابة Ata ka ndash me zonë ngusht, më nësëm. Apo, ka ndash me zonë ngusht. Dëmonë, si me e shpiku me shenjë bujtë tjerë. Njeri nuk e lërë me hinë shpit vetë. Nuk e lërë me hinë shpit vetë. Edhe qka ba ndikush? Po dhe shire, ta ku mu zurpu shpijën, po s'ki me hinë. Ti thukë shire, unë s'him për dere hinë, ti ka me hinë zë shpija e ma kjo. A e dhe t'jo se gratë e mija janë mrejna. Në dzeli gratë, ti mrejna. Jo s'ka me hinë. As me hi se kam diçka haram mrena, së nësha ti, A është fitë e mësle me hi. A dhe shka? Kjo është provokim shumë i madhë. Allahu gjitha që ta va këtuluhum. Ti do më thënë, do më jabokue pe nga merit Allahu të këtë rrug. Tha Allahu gjitha gjelalu va këtuluhum. A tëra luftoni me ta, vrit një ata. Kudo që ti gjeni, kushdo që ju del juve kërshi e nuk ju len me realizu qëllimin e Zotit Gjeli Gjelalu hu, atëherë, qëfar? Qështja u bojnë banjani? Thetë Allah u te bare kjo e tjala, përzini ka ju kanë përzon. Sa të ju kanë thamë në ju vrasna. E sahabje së më në të thonë, a po ani, qështu shti? Qështu kanë bët tatarë? Jo, sahabët janë konë djemë të miljës qatinve. Qato shkërë të ty, stlana me zorë, që ki kusha, gjati kusherin e me zvejtë, ja po? Por që imu, kush si kalonë dhe zërë? Ebu Sufjani. Ebu Sufjani kusha? Babgjishi i Muhammedi s.a.s. me babgjishin Ebu Sufjanit, vlazën. Këto dishka janë, djemë kusherin, ja po? Ebu Sufjani thotë, s'ka me hije. Po minë, Muhammedi s.a.s. me kod njëtë në krenari, shka e ka, Ebu Sufjani plus kësaj për nga mërë. Atëherë, waqtuluhum hajthu thaqiftumuhum, wa akhrijuhum min hajthu akhrajuhum. Atëherë, juve ju lejot me mbrojt vetën e juve. Njanit të pengon nga e drejta jote. E këtu dhe zër, duhet ndalim e nisen. Pengameri sa sellem, e kemi përmenna, të dërsi fundit, se pengameri sa qëpar erdhë me realizu thelbi i mesajit ti, cili ishte, me andru njerëzve, softwarein, apo? Atë mënyrën se si i ledzon, një sistem diqka, sistem me të nutri. Pra, me fjalë tjera, me qelë udhë, për mu përhap mesajive. Për mu përhap mesajit tina, duhet një grumbull senëve me ndryshue. A dini sa senët i kanë ndryshu Muhammedi s.a.s. Kanë ndryshu emrat njërzve. Kanë ndryshu emrat sendeve. Kanë ndryshu emrat domethanjeve. Kanë ndryshu emrat vendeve. Kanë ndryshu Muhammedi s.a.m. gjërat shumë ta. Apo? Por shemë, për mësam, kur ka shku në Medinë, që ka pasenë në Medinë? Jethrib. Jethrib. Dhe Allah o Gjellu Allah ka përmin Kur'an. Jethrib. Për mësam, që ka thonë? Ka thonë, kjo nuk u Jethrib. Kjo ha, Tajbe. Apo, Tajbe. Që ka? Toka e mirë. Toka e mirë. Ka thonë, dhe une e baj këtë tokë haram, që ka ba Allah o Gjellu Allah, u mekën haram. Andoj, dy vendë janë haram, dunja. Haram. Mekja Allahu Gjeli Gjeli Shqabja dhe Medinja për kënësam. Ndërsa në Palestinë, me zhjithë Aksa, është gjami e shejtë, për nuk o tokë e shejtë. Dë sejnë. Tre gjami janë shejta. Qabja, Medinja, me zhjithë Aksa. Këto dyja, Medinja dhe Qabja, edhe tokën e kanë shejtë. Që thonë tokën e shejtë? Që aty, sikur që të shumë fishohet 100.000 një namaz, me bo një gjuna, qaqë. Apo? Se, të tokë e shenjë. E në mezhul aksa nuk është njëta. Ati vlera në gjami është e madhe, vlera në mazit është e madhe, po toka nuk është e shenjë. Atëherë, që ka ndonë? Për janë se më ka ndru shumë për i gjërave. Për i gjërave që i ka ndru, vëzër, i ka ndru edhe mënyrën se si i ka në pahe Arabët disa prej gjërave në këto muaj. Që ka ndonë Arabët? Arabët kanë thonë, me marë hasmi, Muharram, Recep, me marë që isha më ka vra gjalin, e priti me ka përci mui, mësa një mirë në vesh me ta. E për nga mësëm këta e ndroj, se Allah i zbitja jetë. O ka dhe, kur ty të bësh për drejtësi, dhe më nalë për drejtës teme, kur me pritune, sa me prit, sa du të mi u prit? Allah u gjelola zbiti këta jetë për të ndryshu e kuptimët e Arabve në qështjën e muajve të shejtë. Tani kush është në përcjell me Musa ibn Ta përcjell. Hëdë Allahu Gjellu Ala. O al fitnetu e sheddu min el katri. E fitneja është ma e madhe se sa vrasja. Te kjo aje vezë duhet mundal pak, pas ta i vazhdojmë të poshtë, nga se është shumë në nësi për që ta kuptojnë. Këtë aje të shumë njërëz dhe këtë që kuptojnë. Madja e shedë disa njërëzi rokët me grujën të shpia, fitneja ma e madhe se vrasja. Ska zbit për grënë tonë, asë për problemet e tua kjo. Kjo fit në dishka kitë tjetër. Apo, andë dhe zërmonë e men, nuk gudzonë mu bo tefsir asë një ajet, edhe asë një hadithi Muhammedi s.a.s. pos në kantën që ka kuptojnë Arabët. Andë Ibn Hazmi ka thanë, me mësu e gjuhën e Arabëve është obligim për çdo musliman në qatë dozë që ka du të me e pas cakt imanin e vetë. Ma Ibn Hazmi ka thanë, mësë mi hadithi historinë Muhammedi s.a.m. delbi feje. Njërë mi thonë Muhammedi s.a.m. A e ki për nga marë po, kush a ajë? Më dhe shëdi. A, ka ki qëki për një me për nga mërë cëta jo? Njërën mi thonë, Muhammed Resulullah. Apo, laj, laj, laj, Muhammed Resulullah. Njërën i të nalë, njërën i shka zbeson. O, të ku shabë e ki Muhammed e sa? Unë së di, valla. Për nga mërë e kam, që shbe se di? Ka në ka bo, pikar rjetë ki, ku ka jetu ki, sa vjetë ka jetu, që ka thonë ki? Nëse elementarët si di, edhe se shumica ulemave thonë është, domthonë fisk, mos më ia dit detalet historisë më sam. Po shiko ka ulemave, kada kada, po çysh e di çysh ja pejgamber. Mos më ia dit as farefisin e kështu më radh. Andaj Muhamedi sallallahu alaihi wasallam vëzhgon. I mësoj sahabët që më komentu gjërat që shi kupton ai në gjuhën arabe. Edhe shi kupton njerëzit. Njerëz i kuptojnë vëzhgon, ani sikur dikush tërë sa shkon e marr Sherif Ahmedin për kthim, në tjetër për kthim atje. Apo, e thot, që ka thonë Allahu Gjeli Gjelalu? Dhe zërpëta e përsërisin prap. Fjallët e përkthira nuk janë fjallët Zotit Gjeli Gjelalu. Fjallët e përkthira nuk janë fjallët Allahu të barek e vëtala. Fjallë Allahu të shkjo, që lexohet qysh ka zbrit, në zanorët fiks qysh ka zbrit, jo qysh mund në mi lexu njërës, dhe po? E tani, edhe kuptimet janë njëta. Por që e mëllë, haqë, me mortin fjallor, është me mu drejtu dika. Reqat, në gjuhën arabe, qka është? Buk falisht. Gjerë për gjerë me para se marrë islami. Reqat, më rrëtullu. Më rrëtullu. Apo? E në islam që isho, ruku, pinkam, mera, gjysëm përkullje. Sejzde, edhe ma poshtë. Apo? Tani këto kuptime ku kanë ardhë? Kanë ardhë në Kur'an. Andaj, tefsiri i sendeve, jo në arabisht, jo që kanë kuptu sahabët, i ban njërëzit tamam vëzën me nxerë një qëtër fejë. Shikon e këtë ajet, do t'ju qarsohet sa është rrezikshme kjo. Thotë Allahu Gjellë Gjellalu, wal fitnetu e sheddu minel katl. Fitneja është ma e madhe se vrasja. Muhammed sa më ka arë me bë umra. Ato e provokojnë. Pse e provokojnë? Thotë se së në vranë. Sa është ha, mujshejt. Dhe ato e kanë ditë. Na, si pa fe, si pagan, pedina sa mu i shejt. Po ki që jam e fe, kja, lama shumë të të di që jam mu i shejt. Atër Allah u gjela zbiti këta jetë. Qëfar tha? El fitnetu, e shetë dumin el katë. Por me kuptu këta dhe. Qëto mujnë haram, kush i ka bo? Zoti. Mus mungu që ki zot, a mun është mu bo, mu kopë mësani për shketë për këto muaj? Pagan të ka ndash me thonë më mësram, ti kja arë për umre, po. Na sportlojna, po. Ama muaj haram, zguzo me lavo kurgjaneve. Se na janë në qabe, plus haram të suna prekneve. E Allahu gjela zbiti këta e tha, me bo fitne, është me e madhe nëse sa nëse ndodhë vrasja. Që në nëse ndodhë? Nëse ju e provokoni një shok për nga merisam, edhe ndodhë vrasja. I ka qëtësu sahabët, mëse mërni me të madhe, se ato mësani ka ndosh me azon kryen. Qëfar feje ju vësh kjo ju si respektoni as mujtë e shenjtë? Na i respektojna, ju si respektoni. El fitne du e shetë dëmjë në katë. Qa do më thonë fitneja? Kanë arë disa komente. Shumica ulema o vezir kanë thonë, el fitne du ha huna, fitneja në këtë ajet, cila është el kufr o shirk. Kufri dhe shirku. Pra, manaja është kështu. Shirku dhe kufri në të cilin jeni ju o pagan, është ma e madhe se sa, eventualisht nëse ndodhë vrasja në Dhulqede. A e kuptut? Dhe më thonë, Allahu ka zbita je, është muaj shejt? Po. Por dy palt? Po. Me ndodhë vrasja, mas jeni të provoku, a mundi mi azon kryon dhe një sahabës? Jo. Pse? Sepse ajo që ka ju pepan i pishirkut dhe kufrit të më e madhe se sa mu vran këtë muaj. Pse? Sepse Allahu e ka po haram këto muaj mu respektu të uhejdi, jo shirku. A e kuptut tani dhe zezën në filo? Thotë, Allahu gjelole, el fitnetu e shetë dumin el katel. Pra shirku është më i madhë se sa? Se sa vrasja. E jo që ishe komentoj njërzit. Fitnja, por gjitho fitne shka, ata e kuptojnë. E dyta, pre kuptime që kanë thonë djetarët, kanë thonë, el fitne ha huna el adheb. Fitnja në këtë ajet është azapi. është azapi. Që dhe mon azapi? Pra, kuptimi ajetit. Fitneja e cila do t'ju godet, pra azapin në gjenem që kam ju godit, skrasot me vrasin e mund që mund të bëndodhë që të du njën. Apo? Njën i hinë gjenem, dhe zë. A vlenë mund për atë, se ja ka ras dikush një shpullë se tja dikun? Po në gjenem a s'ka vakt me menu si dikur unë e kam po kam, jam lëndu në ftyr, apo. E Allah u që e tha, jetën që ka ju e jetoni me shirk dhe kufër, e azapin që ja u bje kjo pun a shumë me ma se një vrasë e me ndod këtu ku ju po dhoni se a shumë me madhe. Kjo është kuptimi, kuptimi i dytë. Kuptimi i tretë cilë është el ikhtibar wal ibtila. Kanë thënë dietarët, sprovën dhe provokimin dhe nxitjen për të ketë çka po ju bani ju Muhamedi sa me shokët e vet është shumë më e madhe se sa më ndodh sa më ndodh vrasja. Kuptimi i katërt dhe pse kjo është degëzimi kësajna, kanë thënë ndalimi i sahabëve në krye me Muhamedi sa prej çapës më e madhe se sa më ndodh vrasja. Apo andaj thash për ta kuptuar këtë meselë vëzë. Muhamedi sa është me keli, është pejgamber, sahabët janë kon musliman, veneli. Grumbullën e të në dhe nësartë me dinas. Apo, në qave ka drejt me njësit sëni. Në qave ka drejt me njësit sëni. Ma dje ka djetar lezer, ka djetar, kohën bashkohore, të cilët, normal, mani men, tani se zakonisht njërzit e këtë kuptojnë dhe kuptojnë me bisht. Ku të mësën e lezer historinë, mani men, gjithmonë. E para tha me historija du të më mësu pa, ha. Qa ka ndodhë, ka ndodhë, kejtë është me ledzua. E dyta, një prej kriterëve për me lexu historinë, mos e lexoj historinë me shkrimin e atij cili ha pal. Apo, çka do të thon pal? Për shembull, një ani shkruan histori për familjen e vet. Familja ime këtu, familja ime këtu, familja. Apo, çka bën aty? Një Superman, një Spiderman. Pse? Se do të mirrit vetët. Armiku i shkruan historinë për tjetrin, çka thot? Çfarë thot? Kur gjon sokonaj? E pikuj do të më mori historia për një ani çka sa hiç pal. As ka lidhë me këtë, as ka lidhë me këtë. Qështu, qështu ka ndohë, qështu, qështu ka ndohë, ka hinë, ka dalë, e kësë më ratë. E tani dhe zërë, sot, në botën arabe, normal, pi mrejna botës arabe, plot pëjtëne, emiratojnë që ashtu që isha. O, disa që ka dojmë, a është e liqme me të vënu vizë për në qabe? Në sejnë që jo, në sejnë që jo, unë e si musliman, du me bëhaqë. Se me më li vizë, jam musliman. Jam i madh, kam marrë paratë mia. Nëse këto më vërteton, pse dush më mandon haxhin mua? A dhe plot bio lemadën haram më janë al muslimanëve. Veç me nishan. Nëse bëhet grumbull i madh dhe nuk i za çapja, atë duhet më administrua, po? Ama ajo viza çetër shka është, jo për administrim. E lutem Allahun që Allahu t'i kthen gjërat që kanë çënë në kohën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Tanë dhe çfarë kanë ndodhur? Ha. Ato i kanë pengu prej hakit vet. Kam drejt me hinë qabë, unë. Sko marrë me të provoku, kam marrë qabë. Umbra dhe zra, disa i ka? Umbre, sa koti merë? Ajë të zojmë, 5 orë ekstrem. Tavaf, saj, edhe muqef, kaqë. Qëka umbra? Tavaf, 7 herë, 7 saja, apo, gjdo të shkume, një saj, edhe muqef, edhe me shku. Për që ka si kanë lënë? Sharab kanë fudullok, s'la dhe pik. E Allahu Gjellë Gjellalu hu tha, el fitne të eshet dumin el katl, mi bo, mi sprovu ju musliman, që shtu ma e madhë se nëse ndodh, nëse ndodh, e vrasje. Kjo ka qenë dhe zër, ajo të sënë e kanë përmenë disa prej olemave. Dhe mendimi 5 dhe zër, cëla ka qenë, el fitne të eshet dumin el katl, cëla ka qenë, nëse ju bani shkak nga kjo prov, apo sprov, apo testim, i sabrit muslimanëve, edhe bëhet shka kjo me dalë dikush pi feje, atëherë kjo më e madhe se sa vrasja. Qysh? Ka pas musliman 3. Ai ka mujtë mishkumenja. Kjo janë pejgamber Muhammedi s.a.s. E dyta është me keli. E treta në ka thonë mërë vetë, në ka thonë se këna me bo umra, edhe s'po mundet me bo. Qa mundet mishkumenja dikujt? Në ka rrejtë. E Allah u që tha, me e provoku e një musliman, se i ka rrejt Muhammed e sasele, më e ma e ranë sa me ndodh, vrasja, e kuptoni këta? Se për e mësa ma njësë ka thonë, o ju njërës këm pa andës ka me bo omra. Jo rasish, kura po marveqja u Hudejbjes, Omer Khattavi ka thonë, ja Rasulullah, a ke thonë se këna me bo omra? A ke thonë se këna me bo omra? I ka thonë, atë këm thonë në ti cëllin vit? Jo. Qa kje? Qka do më thonë kjo dhe kjo Omer Khattabi thot, në që ketë fërkim që ka e kumbo me mënë samë, ta njëtën me mënu me la. Se e kumë ngushtu Muhammedin s.a.s. Sa i, apo, sikur kur i dhu dikujt, inshallah, kumë bërë kje punë, dhe mësa një ty të lovit e diqish, apo, edhe, apo si të mos kur ka biznes, thot, ku janë barë dhe vla? Subhanallahu vla. A mundi me paramenu, Muhammedin s.a.s. ngushtohet, sa i njëri majnë ndërgjeshëm që e egziston. Ata gjdo sana, është ndjeshëm me ndërgjeshët lartë. Qëka të Allahu Gjellivara? Mi provoku muslimant nga feja e vetë. Oshma e madhe sa mu, me ndodhë vrasë. Kjo e pes mendime se të kanë ardhë në këtë ajet. Tëtë Allahu Tebareke ve Teala pastaj, wala tu katiluhum inde al-Masjidil Haram. Vazhdon rregullit, qyshe din ata e vërteton Allahu. Ska me luftu në Masjidil Haram. Është i shenjtë. Pastaj ka thënë, hatta ju katilukum fi. E këtu ka qenë fillimi ndryshimit. Po bani juve ju provokun me vrasje, luftoni. Nëse, bon, edhe pse pejgamberi, këto ajete vëzë kanë zbrit sa për të ndryshu ligjin, për ndrysh Allah i ka rujt. Allah i ka rujt. Madje, ruatja që ja ka bo Allahu me luftën e Hudejbijës, ka qenë fitorja ma e madhe muslimanve. Në këtë marveshje vëzër, Muhammedin s.a.s. i ka thirë sahabët edhe ka murë besën. Kur ka arë një keq informim se Othmanin e kanë vra, në trafi, ka murë besë, asë njani mësë me hikë. Apo, Allahu ka thonë keqë, që aty që ta kanë thonë dorën, keqë gjenet li. Keqë gjenet li, pse? Një hram kanë qenë, një hram, pa arë, pa kur gja, kanë dhënë në besë, mësëm se s'ikna derin vdekje. Po, Allah i ka rujtë. Sikur Ibrahimit e selam, i ka thonë prej e djalin, thunë, spreth thika. Por, Allah i ka stërvit sahaba, e kështë më ratë. Andaj, thëtë Allah u gjelona, në Mesjidil Haram, s'ka mu vra? Veni shenjë, zguzonat i mu prej. Apo, vasaj ka thonë, deri sa, pra nëse, hatta, nëse ata ju luftojnë aty, kini drejt me luftuhe. Kini drejt me i luftuhe. Faktuluhum, këdhali ka gjëze ul kafirin. Kështu është ndëshkimi i pabesimtarët. Pra, paganët se të këndalu Muhammedin sallallahu aleyhi wasallam. Pasaj që ka dhëtë Allahu Gjellewala, fe inin të hëu, fe inë Allah e khafur rahim. E nëse ata e ndalin, që ka ndalin? Fitnën. E fitnja, shumicën ulemave është shirku. Nëse ata e ndalin shirkun, Allah i falë. Dhe shumica e qatënve që ka i ka ndalë karshim më nësam, e kam pranu feje. Shumica e qatënve që ka i ka ndalë luftën e Hudejbije, s'kena me t'lan, shumica e qatëre e kam pranu feje. Jam o musliman. Mos më konë që të ajetë e lezer, që shkishin jetu ato? Allah ju ka thonë mundësi. Ka thonë, dërsa i të murë frim, del ka imani, ta pranojna. Këta nuk ta jep shansë, veç Zoti Gjeli Gjelal. Kine bëti sa një thotë, o, heq, sa du ish folëm. Ka rasë, u shumë më në është mi pajtu, di thotë, thot, a e së ose hoqë, po, smala shenjë një që. E Allahu ka qëra ligje. Mukon kefir, me pas luftu Muhammedin s.a.s. ta pranën të uvën. E lusë me Allahun që Allahut na mundëso me u pënduhe. Thotë Allahu Gjellale, nëse ata pëndohën, atër Allahu Gjellalu është gafurun rahim. Allahu është gafur edhe rahim. Pasaj thotë Allahu Gjellale. Wa katiluhum hatta la tekune fitne, wa jekune dinu lillah. Pasaj të Allahu Gjellio dhe vazhdo. Dhe luftoni paganët, ka zbitë Muhammedi s.a.s. për shokët të tina dhe gjithë muslimane, luftoni ata deri sa. Dhe Shejkhu l-Islam ibn Tejmije ka morë argument këta jetë se lufta është mjet. Lufta është mjet, jo qëllim. Pse? Hatta. Shikoni në zërë? Nëse jeni të përsil me Kur'an, me përkëthim apo me arabisht. Që dhe Allahu Gjellio dhe? Wa katiluhum hatta la tekune fitne. Që kjo hatta, që do më thonë dhe zë? Hatta, gaja. Kujtu do është më shkuar? Për shemë, deri sa të mëri, deri sa të abaj qëllimin. Që kjo para kësaj qka është? Që kjo para kësaj qka është? Mjetë. Thëtë Allahu Gjellola, luftoni ata deri sa. Kjo e para? Kjo nuk është, sigur vetura dhe zë. Pin A, në B. Këni po di kanë të flejtë në vetur, nëjse, së të flejtë, do. Tho pikëzimit, ta shioj barëm një natë e kështë mëra. Apo, po vetur adhe zëro mjetë, kalë jo mjetë, gomarë jo mjetë, nuk mëna me flejtë në ta. Pi këtu, dheri këtu. Njëtë, për vetë se Allah u gjellohala, shpërblejmë bërë ata, cilë është me erujtë cilën. me rujt imanin dhe të uhejdin dhe mesajin e Muhammedi sallallahu aleyhi sallam. Dhëtë Allahu gjillohala, luftoni ata deri sa mos të ketë fitne. Tani që kjo fitne, qëfar ashtë? Me tefsirin e o lë fitne të e sheddu minër katë. E qka i bje këtu mos të ketë fitne? Njani thot, këtë siguri, këtë mirë, këtë puna amir. Ja, ja, ja. Me definicionin e Kur'anit amir. Me definicionin e Kur'anit amir. E me definicionin e Kur'anit dhe zërë, do njerë, shumë për njëzë i keq kuptojnë këtë senë dhe zërë. Thë thune, mirë janë, Allah, se ti të thonë keq? Dhe përshimë, dhe ka rast e shpesh, ti i thue, Allah, o metja të vujtë, o metja së regull. Dhe kjo këshirë vetë, thot, mirë, mirë janë, Allah. Allah, a e ditë definicionin e o metjit, apo jo? Apo? E këni pa disa njerës, ma dje kjo ndodhe në mënirë lokale. Përshimë, 3-4 vete e në shok, prishën, thot, o metjit copa, o po. Ndrejqën, mira u meti. O dhe ti asë kur u prishe, sështë si e ti definicioni asë kur u ndrejqe. U meti atë tërsi e madhe, definicionet mirën prej Kur'anit. Tani njani dhëtë që këto rogat taman, gjadët taman, administrata taman, këtë në regullë dhe, puna njësë në shtatë, përfundan në shtatë. Jo, hëtë ala të kune fitne, deri sa mos të këtë fitne. E që është fitne? Hini dhe zë lezonë, i nuk e thiri, i nuk gjeriri. Lezonë i të që, ku të muni me lezonë? Lezonë i që kanë thonë atët partë, fitne, qa këto? Deri sa mos të ketë shirkë. Deri sa tjetë Muhammedi s.a.s. a i cili cakton kuptimet e gjërave. A janë sot në botë, a lëvi sot bota me kuptimin e Muhammedi s.a.s. apo jo? Jo. Në mëndë, umeti ka problem. Umeti ka mbisu për të veta një dëtirë që s.a. ka bala. Apo? E jo, mi morë, gjërat ansore mi bo thelp, thot mira. Jo, mirë ka zënë Allahu gjelle. O je ku në dinu lilla. Kjo është të mon tefsir, shpjegim i vet me anas fitne. Qka të dhështë Allahu me hek? Që tjetë e tër feja për Allahun. E feja këtu qëfar ashtë? Njani thot që gjamia, namazi, agjerimi, haji, bat, jo. E din, kuptimi i dinit cila dhe zërë. Dini logaria. Që të më dhënë din? Malik jaumit din. Në khirat Allah, a ka më nështi mu falë neve kur tjetë malik jaumit dinaj? Jo. Logari ka më mërë. E këtu, qka po thotë Allah u gjelora? Deri sa mos këtë fitne dhe tjetë feja veç për Allahun, deri sa ti o Muhammed me Kur'an ti mirës logari njërzit. Hajdut nija që kjo, zinoja që kjo, emira që kjo, e keqja që kjo, rakija që kjo. A i vënën definicionën. Këta e ka bo Muhammed s.a.s. Andaj në haqin lëbë të mirës, kure ka në vitën e 9 të hijrit, qëfar ka bo? Ka thonë, Allahumme helbellëk, ka thonë, o Zot, a e këmë quë fejën ven? Pro sot njërzit, jëra si shiko për e mësak, para se me thonë këtë jallë, që ka thonë? Ju ka thonë sahabeve, në të din mu jena, sahabët të, jam su sahabët, për e mësak, kër i ka veqë, që ja ka ndruë. Jo kanë drua, po. E sahabët kërë kanë thonë, Allahu Resulu Alem, Allahu dhe për jamësame, din ma mirë, të kujtu që mos pëndronë. Ka thonë, a nuk o që ki muj? A nuk kemi në dhullë hijgje? Po. Aha, tamam, ku më nërë se kanë me ndruë. A po. Që ka thonë, a nuk o që ki ven e ishejt? Ven e ishejt. Këtë këto të zene, që ka janë dhe zërë? Pse ka para prime këta? A jena në qabe? A është ven e ishejt? A është mu ishejt? Pse jo ka përmenë qëto? A për që i vini qëto definicione, po? Gjithë shka njetën e juve ka mu matë me kandarën e Koranit. Edhe muin këni me qujtë qështë të thamune. Edhe ena këni me qujtë qështë thamune. Ketë. E kjo Resulullah, dhe sërë. Në një thotë, a, po, këj mëndroj ketë muë. Resulullah. Këta më përfolë njëni, që është delë një gazetarë ati thotë, shikoj e këta. E në të folë për musliman, jo për atë që kështë do mu konë musliman. Nana do volë për njëri që thot unë du me ngu Muhammed sa den vijën e fundit. E kjo është me ta ndruaj kët. Ka një njëri te Muhammed sa i ka thon çike emrin, ka thon Hazan, pi sot se kije. A e ke pranuar ti? Kjo është prop. Çiko, njëri gari ka thon jo sot, çiko, pe Muhammed ka thon çiko emrin, ka thon Hazan, ka thon pi sot i sehel. I lejt. E ka thon Allahu Resul. Ka një tjetër. Ka thonë qikë e imrin, një ka thonë Iran, kuptimin i fështirë, sa Arab të ka posë, i fështirë, ja ka thonë, paranoja, gjallit vetja ka thonë imrin Gomar, shemën, diçka luftarak, ka thonë i fështirë, ka thonë, ndroje, bane diçka ma shletë, ka thonë, jo, Resulullah, që më kalon baba, maje. Një tabin ma von, ka ardhë, që ka pas babgjish këtë sahabën. Ka thonë, vallaj, sa të në hek zori për neve. Ka thonë pëse, po ka thonë se pa të ndru babgjish e jemi në atëherë, edhe, në ka pasoja edhe kaderike. Shiko, ka pasoja kaderike. Dhe zër, jeta është kjo. O lufton për Zotin, o për shejtanin. O e ndronë që shka thonë Zoti, o shka për shejtanin. Këni pa, këtë jetë o kështu, dhe zër. O i merë definicionet për Zotit, o thot, del që atë rrugë, thot, njani, thot, kala, kala. Ne e caktojnë e këtu. E nësë, e lusmi Allahun që Allahut në banë, shërbëtor të fejsë, Allahut të barë, kjeve të ale. Andaj, për nga me sa më thot, a i nëmi këtë muj, a është kjo haram? A i mishë muajnë haram, po. Atëherë e ka vazhdu dhe ka thonë, ja ka të regu një grumë për dispozitëve, është ajo, haqjë lëmë të mirës, edhe në fund që ka thonë, o Zot, a e qovë në venë? Qka qovë në venë? A i ndrova këtë që ka thonë dhe mindru, po. A e bona robërinë të njerëzit që libe ti, po. O Zot, dëshmo, traherë. Apo, adhe kjo është e din lilla. Mu kam feja, për Allahun të bare kjo e tërë. Pasaj shka thonë, fejin të hau fe la uduana illa adhë dhalimi, thotë Allah u gjene, nëse e nalin zulumin, testimin, apo shirkun, këtë të kanarë në tëfsira, atër Allah u gjene, fe la uduana illa adhë dhalimin, atër shka mu sulmu, po s'ku shë zulum qarë. Nësa i thotë, për shemë, njënin i pagan thotë, për muhin, a mëse ka vranua lofejen, shka thotë Allah u gjene, nëse e nalin zulumin, atër t'i s'ki mu mor me ta. Pos ku që zullum qarë. Dhe ma në men, dhe zër, ma në men, fjallën zullum qarë. Në Kur'an, neve do të dhim, nëse në mësën Allah u gjithë, disa prej sureve tjera, si surja El En'am, si surja El A'raf, si surja Hud, si surja ku përmenën historite prej, e për nga me, si surja Ibrahim, surja Hijr, e kështë nëra për sureve ku përmenën dënimi i popujve. Allahu a i kanë dënu popët njerë se kanë bëhë kufër, a diçka tjetër. Sa të bëjnë njerëzit kufër, Allahu nuk i dënë, dhe zërë. Se ka procedur, a e di, a se di, a e të dit, a është i vetëdishëm për këtë vejpër, a i ka kanë dhënë dikush se o kufër, a i ka harë për nga mberi, a i ka morë dhe është gjuhën. Këtë e proces, a vë? Mirë, kur i dënë Allahu popët? A? Kur ta morën epitetin zulumqarë. Se çka do të mëson? Të ka kallëzu, të ka mësu, të ka qu pejgamberin, të ka qu me gjunjë atje e marr vesh. Të ka detajizu, të ka, domthon, derisa ti mo s'po do apo, a u bën zallim da marrna. Tash i shkatrojna. Çka do të Allahu ju lola? Fala udu ana ila ala zallimin. Ligj për muslimu ka Muhamedi për zullumçarët. A dhe me kët ajet janë argumentuar dietarët se Muhamedi sa nuk ka ardhmë ndryshuar njerëzin në fenë tyre me dhun. Ti moja çka dush, mulema sistemin ta drejtë. Ti a beson, a zbeson, ka gjenem dhe gjennet. A për këtu, Zotim ka dërgu me indrishue kuptimet dhe perceptimet e njerëzë. Kjo e vezër sa i përket këti ajeti. Janë edhe dy ajete, pra ajetin 194 dhe ajetin 195, pas taj vazhdojmë ajetin e haqjit. Thëtë Allahu gjelluar në ajetin 194. E shehrul haram, bi shehrul haram. Muaj haram, me muajn haram. Farë është kjo vezër? Vitin e 6 Dhulqa'da, Muhammed sa më kanë shkruajtur marrëveshje për një prej pikave të marrëveshjes që ka qenë në vitin e ardhshëm, në çka të muaj bojna umra. Çka thon Allahu xhelala, një prej kuptimeve është "Ash-shahrul haram bi shahril haram". Çat të muaj çaskeni bon hax, umra, çat të muaj keni bon umra. Në vitin e ardhshëm. Bron, ai thon për shembull, e kuptojna bedel. Shkon bedel. Dikush i ka një 50 bedela. Apo, biznes e sopi. Nejse, që ndohë dhe zërë, bedel që ka të mëllon, zëvendës. A ju nalën këtu, shahrë lë haram. Pse ka bo shahrë lë haram, dhe lë qejde me shkua? Pse ka bo dhe lë qejde? Edhe këtu ka qenë ndryshim i traditës. Arabt, në muajt e haqjit, e kanë po krim mu bo umra. Andaj dhe zërë, pra po e theksoj. Tefsiri, Kur'anit, pa historinë e Arabve dhe historinë e Muhammedit s.a.s. nuk del kur qyshtje. Del këtë dalash, këtë gabim. Apo, por shemë Allahu Gjelluar këtë djene me një ajet, por shemë do të përmenë Allahu të pare kjo e talë, thot, nuk ka gjuna me bo ju, që kemi përmenë dhe maharët, nuk ka gjuna me bo saj. Qa po thot, nuk ka gjuna me bo saj, a saj a vajib. Kjo nuk lidhët pos me historinë e Arabve. Arab kanë besu diçka. Por shumë në të ajeti, kur thamë Allahu Gjellera, kur i tha, hitë një shpika dera. Ti me menë, së të dhu, po mirë ba, ka dhe njëri që hinë shpika dretarja? Po. Historia Arabve? Po, ka. Një kopi Arabve, një periud, kërë janë një haram, ka po një gabim, ka hinë shpika e prapa. E ta shëtë të me baj? Allahu Gjellera thotë, hinë shpika dera. Ti së mund shme kuptu këtë ajet pa e ditë historien. Tani, Arabët në muajt e haqjit, që kanë bë? Ka thonë, s'ka umra. Umra, ku të qosët vakti haqjit. E për nga mësëm, Allah u gjellohala e drejta i tha, jo. Umra në haqjë. Deri sa disa Arabë kanë thonë, kja ja kam si veç kontra me nashkuneve. Na dishka, ki kundër. Po, Muhammed e sërën dhe se ka arë me ndryshu sistemin. Qka kanë pasë, thonë, ka plot sene i ka lanë, po plot sene i ka, i ka ndryshu. Mirë po të Arabë është fiksu. Ka thonë, shiko subhanallah, qka ka dishka të na, ki këshirë me ndryshuve. Umra s'ka në vakt haqjit, ja këni me bon vakt haqjit. Qka thë Allahu Gjellola? E shëhru haram, bi shëhru haram. Ju ka nalë pe umrës në vakt haqjit me bo umra, në vitin arqëm, qatë muj, këni me bo, edhe ka bo Muhammed Sam, në vitin e 7 të hijrit, umrën, si pjese margëshës me Arabët. E kuptimi i parë është ky. Kuptimi i dytë e shehrul haram, bi shehrul haram, në muajin haram, me muajin haram, çka do të thonë? Muaj haram, nëse dikush bën zullum, s'do të thonë se ti në çat muaj s'lejohet me kthye. Sa Arab çka kanë bos? A thash, nëse ja ka vrarë djalin, familjen, edhe ka qelluar muaj haram, ka thonë prit. Dale muaj, mos animin në vesh. Allah e ndroj. Nëse dikush bën pa drejt, njëri ta marr pasurinë. E thotë, së në më merë se mujë harama. E Allah të merë, ja. E jodja. Ti nuk mund është mund pështetë të mua i shetë që t'ja mërsh dikujt parë dhe ajmës me mujtë me ta këthi hakin e vetë, apo me këthi hakin e vetë. Qëka të Allahu Gjellera? O al-hurumatu qisas. Al-hurumat qisas. Në qatë dozë qëka ta ka morë dikush dhe t'ka po pëtërisi, qatë ja këthen. Pa parësi sa jitë mujën e shetë, apo nuk je mujën e shetë. Po, ma thjesht vëzër, rëzimeja kësa është se Arabët kanë pas një grumë të traditave, këto ajete i kanë, onë i kanë qërënjohës këto edhe i kanë rënu këto, dhe jërasish kanë gjithë të ajete në këtë temë. Thëtë Allahu Gjellewala, femeni atede alejkum, fa atedu alejhi, bimithli ma atede alejkum. Kushdo që ju sulmon juve, sulmon edhe ju ata, bimithli. Në qatë dozë, qëka ju ka sulmu juve? Në qatë dozë, qëka ju ka sulmu juve? Wattakullah. Dhe kini dronë, Allahu Gjellë Gjellalu wa'lamu enna Allah ma'al muttaqin. Dhe dijeni sa Allahu është me të, me të devoqmit. Pra, kjo dhe nuk existon poste muslimane. Të tjerët nuk thojnë ruju, kujdes, kadalë që zban, ja. Dhe muslimane existon edhe në hujumin matë madhë, kadalë, më zban zullum. Andaj për mësam, endaloj një grumbull, pi grumbullit gjërave që luft më së më bëhë cilat. Rasja grave, rasja plezje, rasja priftave, që adhërojnë në për vendet e tëre, shkullja e penve, që kanë ardhë nga Imam Maliku, nga pengamberi, sallallahu alaihi sallam, një grumbull të disiplinave në luft. Këto vëzër është veç a i shka shumë i devatëshëm, me i respektu, pëse? Se në sens në gjumë njerëzit, a, të të në shtash, shka me bo une, po të në me morë hujgjum, ki me morë hujgjum, edhe ki me pas barazysh, se ti i e edinu lillah, ti banë veç për Allahun të bareke, wa ta'ala andaj Allahu jalla wa alamu dini mir wa ilm el mushma kimi bërmend te emri Allahu el alim çfarë do të thonë ilm hakikatin e diçka e dini mir se Allahu është me të devotshmit pra është nga pala e të devotshmit pastaj do Allahu jalla wa anfiqu fi sabilillah yapni nga parat e juve për rrugt Allahu jalla jalla kjo çka është vëllazër. Man e man shënone, kush do me shënue, ajeti 195 është prej ajeti në që ka keç kuptohet. Dhe njerëz e shkone e këputin, atë të thotë qeni ajet, edhe e keç kupton. Ka, ma disa shkruin, këtë gabimisht. Pse nuk e vetë asim një Abbasin, as Ebu Hurajrën, as Ebu Bekrin, apo as Ejubel Ensari. Kjo ajet dhe zërë është i lidhë me Ejubel Ensarin. Aj që e din, referencën e din këtë. Mesele, thotë Allahu Gjellera, jepni nga pasuria juve për Allah. Pse? Shiko që ka thotë. Wala tulqubi ejdikum ila tehluke. Dhe mos e gjua një vetë vetën me duar të juve në shkatërim. Kur kanë luftu muslimant me Romakt, hadithi Sahih Bukhari, ka qenë një luftë e madhe me Romakt, është në historie e shkruar. Ka një musliman, për muslimanve ka një thallë atje, ka deportuar. Ka deportuar në atë formë, domthonë si një grumbull të madh njerëzve, dhe dikush për muslimanve ka thonë, u shkatruki, se apo në luftë çka, mirën preventivat, strategjiat, mobilizimet e kështu me radhë, pra nuk shkohet vesh gjuhë të unë të vritna, jo. Çka ka bo, njëri muslimanve ka një kështu, dhe dikush ka thonë, oh, shkoj ki, e shkatroj vetën. Kush ka qenë aty në atë luftë? Ejub el Ansari. Ejub el Ansari, apo i cili kam një deri në kufit e Turqisë sotshme. Çka ka thonë? Ke Ejubi ka thonë, edhe dikush e ka lexuar këtë ajet. Wala tulqu bi aydikum ila tahluka. Mos e gjuni vetveten e juve me durtë e juve në shkatrim. Ejubi ka thonë, oj njerëz. Ka tha, po çka ajet kujt i ka zbrit? Neve. Neve. Ka thonë, nuk o qysh po thoni ju? Ka thonë qysh o? Ka thonë, kur u përhap Islami, na sahabët e ri u banën të vjetër, hinën do të ri, na, to, u banën dy klasë, klasë e sahabëve të ri, klasë e sahabëve të vjetër. Kur u shtu numri muslimanëve, këtë do sahabët të vjetër, diku shpitinë, si kur me veti ka thonë, a di shkatë, ja u shtu në pak të në trive, rejnë pak me luftuë, trinë në pak në penzija, po? Kushtimi shtonë? E qëfar? Allahu Gjellë Gjellalu i zbritja jetën. Që kanë folë ato kërkën shtu publik. Ka, me veti. Mja është lume këtën e trejive pak. Sikur dikush thotë, une e kumë sorë, vlo, hajtë është ashti. Kada, kada. E sos mja me dalë shpirtit e Allahut, me jadhanë shpirtin e Allahut Gjellë Gjellalu. Thotë e jubën Ansari, kur thamë që shtu zbritit që kja jetë? Ti je plaka po? Një slamë s'ka penzi? Një slamë s'ka penzi? Deri në fund jetës ka luftu Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Atër që ndodhë, thotë Ejub el Ansari, kjo ajet është në kundër të në shka e kuptoni ju. është kundër të shka e kuptoni. Kur këna ta është na me lanë punën për Allah, kuptimin me aliru venit i kuj tjetër, Allahu që në ka thonë, ka thonë, mos e gjuni vetë vetën me durë të juve në shkatërim. Shiko? Dhoni, i ka shku menjët i kujt, ka thonë, e di shka unë e sos, a punën teme, qa u lakë të në tjerëve, ja, ja, Allahu që lakë a zbritë. Ajete, wala tulqu bi aydikum ila tahluka. Shiko, Ejub el Ansari ka drejt kuptimin ti ka thonë. Shiko, a e pavë ti ç'e komentove? Kur hini aja ti u zhit? Po, kundërta. Mos mu zhit, as mu zhit. Në helaç. Disa prej dietarëve, siç është hoxha i Uthejminit Abdulrahman ibn Saadi, ka komentuar, këta e keni në gjuhën shqipe mund ta shikoni. Ç'a ka ndodhur? Ka pruni shembull për me kuptuar. A për shembull, njëri është i smut. Njënë është i smut. Apo prindin e kanë smut. Edhe janë pasanika. Apo? Edhe doktori thotë, shire, mundësit janë me shnosh këtë prindin e juve, por në duhet do të hola. Me njyra. Apo 300.000, 500.000. Edhe vjen njënë një nësi haqji, një këshiltar, thotë, moni mërë të pare, me njyjtë këtë këtë. Apo, më më mësë shkatër vetë me pare të juve. Cilja shkatërimi, vëzër? Cili është katrimi? Shkatrimi e mos më janë doktorit. I jep ja doktorit me mundësime ma dhe ma shpëtu prindin, apo? Njeri me cëmë cëllit jam e nësi atin. Apo? Kho, doktori ka lip kaqë. I jep ja kaqë. Sëpse haj, ajo doktor, dhe si e doktor. Apo? Tani njëni mi thonë, o vla, i jepën mërgjët të pare për me e shnosh. E që me po? Tani, shkatrimi cëli e të këtu? Shkatrimi e mos më janë doktorit parët me ta shnosh prindin, apo? E Allah u gjela tha, cëli e shkatrimi? Mu hargju ketë për me internet, a mësë mu hargju e me indja, cila? E dyta është katrim. A që ka internet, vëzër, o shkatruhe. Ani mi pas miliarde, mi pas komoditet e kështëmë rada. Dhe kjo ka qenë kuptimi e juve dhe nësarijut, radhiallahu anhu. Pasaj të Allahu gjelohu, ahsinu, inna Allah ju hibbu lë muhsinin. Bëni mirë, sepse Allahu i donë bëmirësit. Qa është të bëni mirë? Ka nërë komente, jepni nga parët e juve. Ma di ka thonë për nga mberi sallallahu alaihi sallam, Allahu nuk i ka zbrit parët në tokë, arin dhe argendin, pas për një qëllim. Një qëllim, dy vija. Mu falë namazi dhe mu dhanë zeqati. Në një thotë, as janë parët për në shëtita? Jo. A nuk janë parët unë mu kënaqa? Jo. Po pse i ka që allo parët? Mu falë namazi dhe mu dhanë zeqati. Për kjo është sinimi finali i pare dhe zë. Kushtu ku kuptonë kështu, ka mu bo azap me qëtë pare. A dini dhe një pasunik që se di që shtu në që ketë komend nuk e jeton jetën. është krim, i bën kaimi, thotë, është krim me menu si gjunaqari knaqët. Krimo. Se ti menon se Allahu se të zbatu ligjin e vetë. Allahu gjelona ka që neve pare, e shnet, e kuvet, e shumë prej të mirave për qëfar? Për mu adhuru, oj. Për më thonë, elhamdulillah, për mu falë namaz, për mu thonë zëqati, e kështu më ra. Andaj përshimë këshire ti në shpagimet. Në shpagimet e adhurimet. Qka vjen? Që të da bormi përshimë, si detir, kush do me kuptu ma mirë. A jeti 196, deri të kë, do mon, nga jeti 200 e diqka. Mirë është mi lezu të shpia, mi pas parasysh, nga se haji ka një grumbull të elemente, hinë këton, del këto, e ban këta, e kështu më radhë, atë dhe duhet me pas kjeri një foto pak ma, qarë dhe shkja e nga në haji e din ma mirë. Atëre, që ka ndohë vezër? Për nga meri sallatë sellem, i kam su sahabët, kur të bojndo një gjuna, apo kur të bojndo një rëshim në detyra, si me i shpagu ato, u shenë dhe të fukara. E për në të agjerimi, di mu i rash të agjerim, ma i shka e prish agjerimin me qfar? Me mardhonjë intime. Tjetra, ha, je pare, liron ropë. Liron ropë, je pare, prejnë kurban. Këto pse vinë shpagime? Sepse pasuria në islam, jashta elementit me ta moj qënetin, është veç mu sil në adhurim. Ata du dhimë të haji, sa shpesh përmenin kurbani. Pse përmenin kurbani? Sepse pasuria në perceptimin e islamit është musil në adhurim. Apo, kafshim se ka kriju Zotit Gjene Gjelalu, musil në adhurim. Musil në adhurim. Andaj Allahu te bare kjo e tëra thot, wa ahsinu bëni mirë. Qish me dhonë mirë? Jep një pare. Jep një pare për Allah. Dihmoni për Allah. Nisa djetarë kanë thonë, bëni mirë, ma të voglën shka munësh. Ka thonë sallallahu alaihi wasallam, njani ka ardhë pisa hapë dhe i ka thonë, pak ma periferik, jo qytetarë. Pak ma anësh. I ka thonë, ja Rasulullah, mësëm diqka. Mësëm i ka mësue. Ka thonë, jep, bane këta, bane ata. Ka thonë, smuja Rasulullah. Bane këta, smuja Rasulullah. Bane këta, një grumull. Smuj. Nejse. Po me shka do me hipe Allah të njënet. Tha, atër, kufë e shërra ke anin nës. Atër ta, a më në banë vështë ta. Mësë ju banë sharë kërkujnë Allah. Po ta zonë sadaka. Shumë më dhan çka, shumë më dhan çka, shumë më bëhet çfarë. A di çka, vetë sharr mos ban. Do kjo sa lokal është. Oni do të vallë se ne prai ki xhepin me çit parë. Ani veç mos i shoj ato çka japin. A ban gjithë mund, a ban gjithë do vallë. A ban veç mos me komentu negativ, a ban veç mos me aprish dikujt luftën, a ban veç mos me turbullu dikan. Apo kjo është minimale apo zot. Inna Allahu yuhibbul muhsinin. Allahu i do ato çka bën mirë. E ihsani më i madh cili është zot? Ihsani më i madh. Ka thonë sallallahu aleyhi sallem, kër e ka për Gjibrili, shka është ihsani, ka thonë me adhuru Allahun, sikur jetë duke e pa. Kjo dhe zë kulmi. Mu ka njeri para Allah, edhe Allah i mi thonë, bimis të pare. Aja jep? Aja jep? Dhe nuk parë vitirohet, ndryshë, apo? Se njeri në akhirat, ketë tërzohet, në ketë du njo, pse nuk i jep, dhe zër? Pse nuk i jep? Njani thotë, unë e kam bindja, ma jam të prit, një fukara, ma të mirë, shka du të mi adha. Jo, dhe, s'ki bindje. Nuk kiti bindja, apo në e përmenë, djetarë kanë donë, a ishka si jep 2 dinar kër i ka 10, si jep as 200.000 kër i ka 2 milion. Oshë regullë jo, saj njëjtë matë pësaj. E qka të vëndësam, si kur je duke e pa. Mirë, kjo dërejgja me naltë, kjo penga mërë, e bëve kërësidiku, këto njëtë, këjtë pare ti ka donë. A më në para më dhezu këjtë pare, kjo nuk ka hajgare. Dërse vëndësam i ka donë, o e bëve kërë, shka lave të shpia, kujtja lave të familje, thaj ja lash Allah dhe penga mberi së nëselle. Kjo nuk ka hajgare. Njani, di dinar me nëzirë, një avë që ditë, thotë që tu sadaka këmë donë së të bari. Ja, duhet besimtari me ditë se ajo që ka gjuhet në dorë të fukarajës, ashtë të vonë, ditë të ka qelë, dera me bo kajrë, mos e këshirë ti fukarajën. Fukarajët dera allot me një gjenet. Apo? E jo me këshirë se unë jam të majtë, jam të një muë, e këtë më radhë. Jo, ti du një gjenet për vejti. Funi funi në këtje në ropë të Allahut, gjellë gjellë. Mirë, kjo shkolla me nalë, shkolla ma pak se kjo, cila është? Fe in lem të kun të rah, fe in në huja rak. Mirë, su njetë të punu veprën e mirë sikur Allahin e ki përbara. A dhe dije saj të qef. Apo dije saj të qef. A kini pa vëzër dikush. E thirë njani me akri dikush një punë. Edhe i thot, o vla punën, sos të ki, merë ma filan letrën, le ma qatë. Ti thot, o vla ku i e s'po të shok. O lebe të qatë. Ti vjen se i beson atij çka thon, e lash. A i thot, u kry, ta sot sa punën. Na i besojnë, apo? Me kurek i thot, taman. Allah u thot, leje që tu. Kusha të e pa? Po. U ty ti besu një njerit që aj munët taman të apshelet i telefonit des. A ti thu, ma sot së punën aj. E Allah u thot, leje ti që tu. Ndjerë që tu, une ta kry, une e marë, e shumë fishoj. Njën e thot, së qam i sigur do. E kjo është mos bindja në Allahun gjellë, gjellë, gjellë. Andaj tha Allahu te bare kjo e tara, bëni mirë, sepse Allahu i do, i do, i do të mirët, i do atë shka, shka bojnë mirë. Kjo është vëzër, dëmonë, 6 ajete, ndërhyrje në mes, përmendjes haqit dhe haqit. Ajete që ka vinë, janë të haqit. Koha në kam barue, por se si propozim, kur dhim të ajete të haqit, vëzër, ka shumë detale. Normalë nuk do të mundemi të përmend këtë detaj, vëzër. As këtë mendimin juridik të muslimanëve, as për shembull, secila më e mirë prej haxhit, a kjo forma, ajo forma, kështu ka një, një numër madh të formave, por se si propozim, kush ka mundësi prej ajetit 196 deri dikon tek ajetet tazan 210, mi lexoj një 2-3 herë të shpia para se më ardhë ligjërat. Që të ketë surët qartë, apo dhe se lezonë të shka ma shumë, që të ketë surët qartë, qka haqji? Sa është i madhë haqji? Edhe pasaj, ma letë du të ketë përceptimin e ajetëve në kontekstin e, kontekstin e vetë. Në e lusë me Allahun Gjellë Gjellë, që Allah të në mundësojme kuptu Kur'anin, ashtu si shka zbrit, e lusë me Allahun të barë e kjo e tëra, në këtë muaj të matë të Zotë Gjellë Gjellë në muaj në Shaban, Allah të në mundësojme bëvej pra të mira, në mundësojme prit Ramazanin, duke qenë me shëndet, dhe me iman e lusë për Allah në të bare kjo të tëre, që Allah në largon nga kjo belaja e cila ka kaplue njërzimin, e lusë për Allah në të bare kjo të tëre, që Zotë i Njëllë Gjellalu hu, në mundëso me bëve për atë mira dhe në frimën e fundit, të kulu qavli hadha, wa staghfirullahi li ju lakum, fa staghfiruhu, innehu hulga furrahim, alhamdulillahi, rabbil alemin.